ถ้ารู้ถ้าปรุงแต่งนะถ้าเปลี่ยนแต่งเขาเองเรามีหน้าที่อยู่รู้ไปทำไมมีหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรเพราะว่าจริงๆเราต้องการรู้ข้อที่จริงที่ปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายพระพุทธเจ้าสอนสัมมาทิฏฐิให้เราว่าการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะทุกเป็นอย่างนี้สมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างนี้ไม่สอนเราที่สอนสัมมาทิฏฐิในเชิงปริยัติให้เราพวกเราต้องมีหน้าที่ในการเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะในส่วนที่ต้องทำมีศีลมีวาจามีธรรมสารชีวะเป็นตัวหนุนทำให้จิตใจไม่ทะลุพลังต้องมาฝึกเจริญสติรู้สึกตัวไปนะรู้ความตั้งมั่นของใจใจฉลาดใจไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตใจก็กลับตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิหลวงปู่ดูลย์เน้นอยู่ทีเดียวเรื่องจิตออกนอกจิตสว่างนอกจิตมันมีปัญหามันพยายามจะไหลไปมันก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นขาดสัมมาสมาธินี่ที่พอเรามีสติมีปัญญารู้ทันจิตที่มันมีปัญหาแฉลบแฝงออกไปรู้ทันขาดตัวเองปัญหาไม่ขาดจิตมันก็ตั้งมั่นสัมมาสมาธิเกิดสัมมาสมาธิไม่ได้มาจากการเกิดนะครับพวกเราไม่ค่อยได้ทำจริงๆทำทำอนุโลมอนุมานทำจริงๆยากรูปดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอย่างนี้ใช่ง่ายๆไม่ได้ถึงจำเป็นถึงขนาดนั้นเรามีสติรู้ทันใจที่มันไม่ตั้งมั่นมีปัญหาไม่ส่งออกนอกส่งไปทางตาหรือสมองไม่ใจใจส่งตลอดส่งไปทำงานส่งไปทำการมันจะระเบิดระปูออกชักส่งไปทำงานส่งไปดูส่งไปฟังส่งไปคิดส่งไปเพ่งส่งไปค้นคว้าส่งไปแสวงหาว่าจะดูอะไรดีส่งไปทำงานทั้งนั้นคือมันมีปัญหาตัดดันก็ไปทำงานไปทำพบก็คือธรรมกรรมนี่ธรรมะพบที่พระเจ้าอธิบายที่กรรมนี่จิตมีความพยายามออกไปก็ส่งออกไปทำงานไปตามไปดูไปคิดไปเพ่งไปเผลอๆไปหาเรารู้ทันสติปัญญารู้ทันนี้ทักขาดหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกพอขาดใจก็ตั้งมั่นใจตั้งมั่นมันแค่เราเป็นกลางเราอยู่ในบ้านเห็นรถขายพวงมาลัยผ่านมาก็เห็นเห็นคนบ้าเดินมาก็เห็นทุกเดียวจะเห็นชัดชัดเลยดูอยู่ตรงนี้เห็นชัดเลยถ้าลงไปทุกเหลือคนบ้าเห็นคนบ้าไม่ชัดแล้วโง่แต่หวาดเสียวโง่จะต้องสู้ดูห่างห่างดูอยู่ห่างห่างเห็นชัดเห็นความจริงว่าโอ้คนมาแล้วเป็นตายไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกถ้าใจไปตามลำดับสังเกตนะสังเกตจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราถลำลงไปจ้องกับสมองนอกเลยจิตใจแอบไปทำงานกระโจนลงไปดูนั่งดูดูเฉยๆดูแต่ไม่กระโจนลงไปดูอยู่ห่างๆจำนวนหลวงพ่อมันเปลี่ยนตอนจงรู้ทุกอย่างที่จิตรู้แต่อย่าติดไม่รู้นะจะได้ยินนะพบกับไปหาท่านได้ดีเพราะเรารู้อะไรก็ลงไปติดตรงนั้นน่ะคือกระโจนลงไปใส่ทำไมกระโจนลงไปใส่จิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาจะดูกระเป๋าจิตวิ่งอยู่ที่กระเป๋าฟังเสียงนกจิตวิ่งอยู่ที่นกทิ้งตัวเองตลอดแต่มันจะทิ้งก็ห้ามไม่ได้นะเราจะเรียนความจริงว่ารูปนามกายใจนี่บังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ปรับทัศนคติซะเดี๋ยวเราเคยคิดว่าเราจะฝึกบังคับได้เราจะฝึกจนรู้ความจริงว่าบังคับไม่ได้ความปล่อยวางเกิดจากการรู้ความจริงนี่แหละบังคับไม่ได้ยอมจำนนแล้วไม่บังคับจิตทำงานเนี่ยมันจะหลงกงเขาทำงานเราต้องรู้ทันว่าเขาทำงานแค่นั้นเองทำงานก็คือพบอันหนึ่งพอมันมีพบขึ้นมาก็มีเราที่ทำงานที่เราปฏิบัติเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ที่พบมันก็เกิดจากปัญหาปัจจัยปัจจัยก็เป็นสภาวะธรรมเดียวกัน คือองค์ขององค์ธรรมะของตัณหากับอุปาทานความโลภความโลภอย่างเบาๆที่ตัณหาโลภอย่างรุนแรงถ้าไปคิดไปถ้าไปจับไว้เลยเป็นอุปาทานเป็นตัวโลภะที่รุนแรงถ้ากระโดดลงไปจับปั๊บถ้าไปทำงานไปทำกรรมที่คือพบเป็นที่เป็นกรรมมาพบนี่พบมีสองพบเนี่ยกรรมมาพบกับอุปาทิพบปฏิภพอย่างเราข้ามชาติเป็นอุปาทเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตสุรกายเวลาลงปฏิบัติดูอยู่ในกรรมภพจิตใจที่จิตแอบไปทำกรรมทำกรรมดีบ้างกรรมร้ายบ้างทำไมจิตกระโดดไปทำกรรมจิตมันไหลไปส่งไปทำไมมันไหลไปมันส่งไปถ้าเรารู้ไม่ทันอวิชชากั้นเราไว้เราคิดว่าธรรมะอยู่โน้นเราไม่รู้ว่าตรงโน้นมันตัวทุกข์เรากลับไปคิดว่าธรรมะอยู่ตรงนั้นเราไปนั่งทุกข์อยู่กับมันอวิชชาทำให้เราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ในทุกข์เราก็จะโจรนอกไปนี่ตัวปฏิจจสมุปบาททางเราลึกซึ้งแต่เรามาดูของจริงมันไม่ลึกซึ้งไม่ยากลึกซึ้งแต่ไม่ยากเข้าใจได้เนี่ยหนีไปเกิดหนีไปทำกรรมหนีไปคิดคิดเวลาหลงไปคิดจะทำดูในกุศลหรืออกุศลตรงที่หลงเนี่ยเป็นอกุศลแต่ไปคิดเนี่ยอาจจะไปคิดเรื่องดีก็ได้ไปคิดเรื่องดีก็เกิดกุศลแต่เป็นโลกียะกุศลในกุศลจะไม่เพื่อพาไปเกิดดีไม่ใช่โลกุตระกุศลโลกุตระกุศลเกิดแรกใจต้องไม่หลงไม่ถูกตัณหาครอบงำอย่างพวกเราอาจเจริญสติเจริญปัญญาแล้วอยากทำทำให้ความอยากที่ตัณหาพาทำได้ไหมมันจะพาเราไปสู่โลกียะกุศลไปที่ตัณหามีถ้าคนไหนสติปัญญาไม่กล้าแข็งพอพระพุทธเจ้าก็สอนโลกียะกุศลพูดดีนะคิดดีนะทำดีนะถ้าคนไหนกินซีแก่กล้าท่านก็สอนมาดูกายดูใจดูจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแต่รวมไปเกิดอะไรขึ้นทุกทุกทีก็เกิดขึ้นสัตว์จะรู้สัตว์จะเห็นมันรู้ว่าถ้าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวจะทุกข์หรอกเมื่อเราต้องรู้ตามความเป็นจริงอยากจะรู้ตามความเป็นจริงก็อยากปลอมแปลงนักปฏิบัติจะปลอมแปลงสองอย่างเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรามีจิตกับอารมณ์ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้จิตกับอารมณ์นี่บางคนก็ปรับแปลงจิตเริ่มลงมือปฏิบัติจะเริ่มทำจิตให้ชื่นชื่นไปก่อนเราชื่นได้ที่เราจะดีคิดเองทำซึมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวก็ดีร้อนนะหรือตั้งใจมากเลยเขาสู้ตายเอาเป็นเอาตายที่ความใจใช้จิตใจธรรมดานี่เองไปปฏิบัติหลวงปู่ดูลย์สอนถึงขนาดนั้นจะนิพพานใช้จิตธรรมดานี่เองนิพพานใช้จิตปกติของมนุษย์นี่แหละไม่ใช่ไปเข้าฌานสมาบัตินิพพานจิตธรรมดานี่ดีที่สุดจิตธรรมดานี่จิตที่ศีลจิตไม่ธรรมดานี่จิตที่มันถูกตามาทับทางไหลไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกี้บอกว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตมีสมาธิจิตเป็นธรรมดาจิตที่ไม่ไหลไปเดียวกันสีสมาธิปัญญาที่รวมลงในจิตใจที่เป็นฉลาดมันเป็นตัวแค่ถือสีทีหนึ่งทำสมาธิทีหนึ่งนะนั่งคิดฟุ้งซ่านออกเจริญปัญญาอีกทีแยกกันเลยเปิดไปหมดแล้วแค่นี้แหละตรงที่รู้ว่าเปิดนั้นไม่เปิดแล้วแต่ทรงอยู่ได้ขนาดเดียวเดี๋ยวหลงใหม่รู้เร็วๆรู้ทุกตั้งที่รู้ได้แค่ไหนสะสมแต้มไว้คะแนนถึงเนี่ยก้าวกระโดดมันรู้สะสมเชิงปริมาณสะสมเชิงปริมาณได้เต็มที่จะก้าวกระโดดคือคุณภาพมันฉับพลันวัดเดียวเหมือน ตำรามาฟังใส่เรื่อยๆสะสมเชิงปริมาณลาเส้นสุดท้ายฟังได้สุดท้ายลาหลังหักเปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลันเลยจากลาหลังดีลาหลังหักนั่นทางเร็วนะแต่ทางมัดนี่คือทางดี ตอนนี้ก็พยายามรู ้พยายามรู้ไปรู้บ่อยๆอย่าอยากจริงๆเรารู้ได้อยู่แล้วแต่เราชอบปลอมจิตอีกพวกหนึ่งไม่ปลอมจิตทุกปลอมอารมณ์พูดไปก็ไม่ดีอย่างบางคนฝึกเดินช้าๆย่องย่องย่างย่างคิดว่าเดินช้าๆแล้วสติจะทันเราก็ฝึกสติให้เร็วทันอารมณ์ไม่ใช่ฝึกอารมณ์ให้ช้าเลยฝึกสติช้าๆมันไม่ทันสิ่งเหล่านั้นคือค่อยดูบายดูบายแท็กติกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่ามีประโยชน์มันก็มีเหมือนกันจะได้หัดรู้สภาวะแต่ถ้ารู้สภาวะแล้วยังไปแกล้งอยู่ไม่ทำด้วยกันหายไปไม่ไหวใครเขาฝึกก็อนุโมทนาเขาฉะนั้นเราใช้จิตใจธรรมดาใช้เครื่องมือธรรมดาคือตาธรรมดาหูธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดาไม่ต้องใช้ตาคิดหูคิดจมูกคิดลิ้นคิดกายคิดใจคิดอะไรไปดูธรรมดาเนี่ยไปดูอะไรเนี่ยอารมณ์ธรรมดาคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาพธรรมอารมณ์ธรรมดาเนี่ยดูแล้วเติมความเข้าใจไปนิดนึงมองให้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านเขาก็ตาเห็นรูปเหมือนที่เราเห็นนะแต่เขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่านี่คนนิสัยเราเห็นถ้าเราใครสังเกตให้ที่ตาเห็นดูสีมีคนหนึ่งตามันเห็นสีเท่านั้นเองคำว่าคนนี่คือความคิดของเราเติมเข้าไปต่างหากกุศลนะกุศลเกิดขึ้นในใจแต่บ้างก็เพราะเราโกรธผู้ปฏิบัติเห็นโอ้ความโกรธไม่ใช่เราเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แตกต่าง ใช้วิธีดูดูใจว่ามันเมื่อไรมีอารมณ์กระทบแล้วมันรู้สึกยังไงมันมีอาการยังไงดูคือเป็นส่วนใหญ่ ได ้ เ ย อะอีกแต่ตอนนั้นก็สอนทางการรับราชการผมแบบเทียบนะงานก็เทียบไอ้ที่เทียบต่อมาคือหน้าต่อคือหน้าตะเกียงสุขีสุขีกำลังจะเข้าใจเรื่องงานแต่ว่าเป็นผู้หญิงต้องเที่ยวจะไม่ได้ว่าทุกคนเป็นนะมีแต่จ้าเดียวเป็นผู้หญิงที่กำลังเป็นที่กังวลทำงานได้ชิ้นไหนก็เทียบเทียบแล้วงานรบจะให้รู้ก่อนแต่ทำงานจ้างเก็บข้อมูลอะไรมาไม่ได้เขาก็แก้เขาแก้ไปเลยก็มีหัวเขาใช้ไม่ทันทำงานใครไม่รอดก็ลำบากลูกน้องก็ตายด้วย วิธีดูอาการของใจนี่จะใช้ไปได้เรื่อยๆก็ได้ ใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่าจริงๆจะเป็นอย่างไรว่าไอ้นี่มันถูกอยู่คนรู้มันเป็นอยู่ทุกคนที่เราทำมาเคยสงสัยก็มาหลายปีไอ้ท่านบอกให้ดูจิตมันจะดูตรงนี้หรือมันจะดูตรงนี้ตรงนี้ดูมีอะไรก็ว่าว่าไม่มีอะไรดูตรงนี้มีการทำงานตลอดเราจะมองทางไหนไม่ยอมตามครูบาอาจารย์นะสงสัยในเรื่องนี้สงสัยถ้าเป็นงานต้องแต่งตัวโยนเพื่อนตัวจริงมันต้องคิดอะไรไม่ได้แต่ใจมันกลัวกลัวตัวเราไม่ยอมตามเลยบางวันเราต้องให้เข้าใจเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรสิ่งหรอกจิตมันไปรู้อะไรได้ธรรมะที่เป็นภายในภายนอกธรรมะที่อยากธรรมะละเอียดธรรมะที่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเหมือนกระทั่งตัวจิตเองก็ธรรมะหนึ่งเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะยึดถือแรงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อจะมาดูตัวเองตัวจิตของคุณถึงไม่ไปสอนจิตนี้อยู่ที่ตั้งจะแปลความพูดของเธอไม่ออกแล้วก็คือตั้งอยู่ตรงนี้ที่ดูตรงนี้เสร็จแล้วเลยสงสัยว่าที่อยู่ตรงไหนมีสองตัวที่แค่เราดูว่าจ ิตใจเราทำงานในระดับนี้ครับเริ่มต้นเราเห็นอารมณ์ครับเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะต่อมาเราได้เห็นว่าจิตเนี่ยมันชอบแอบทำงานนะเช่นความสุขมาเราก็แอบยื่นไปก่อนความสุขความทุกข์มาเรายื่นไปตัดแอบตัดกันไม่เอาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรจะดูก็ส่งไปเที่ยวหาเนี่ยไม่จะดูอะไรดีเพื่อความว่าส่องซ้ายส่องขวาเจออะไรก็ไปจับยิ่งอยู่อันนี้เองมันเริ่มต้นเราดูทันอารมณ์ทั้งหลายคือทราบมากแล้วเราดูทันอาการของจิตจิตมันมีอาการคิดจิตมีอาการเคลื่อนจิตมีอาการหาเรารู้ทันอาการของจิตพอเรารู้ทันอาการของจิตเราจะรู้ลึกไปอีกต่อไปถึงมากมากเราจะรู้อาการของจิตไม่มีเหตุที่จะไม่เกิดอะไรหรอกเป็นเรื่องของวิชาอาการของจิตก็คือตัวสังขารที่ว่าวิชาปัจจัยสังขารเราเข้าใจได้ว่าทั้งหมดกิริยาหมดการหมดการกระทำของจิตถ้าเราสังเกตว่ามีจิตของเราทำงานทุกวันเกี่ยวคิดเกี่ยวเกิดเกี่ยวเท่เกี่ยวเรื่องนี้จิตทำงานให้จิตทำกรรมแต่พอเรารู้ทันจิตไม่ทำงานจิตมีกิริยารู้จิตมีกิริยาเห็นจิตมีกิริยาคิดทำอย่างเดียวกันเลยมันเป็นกิริยาไม่ใช่เป็นกรรมถึงไม่เช็คไลน์ก็ได้โยนนั่งก็ยืนได้นะนั่งก็ยืนได้สมโพธิ์ก็ยืนผู้ใหญ่ก็ยืนเฉยๆแล้วอย่างนี้จิตมีเวลาไปคิดไปหาแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการมีการกระทำที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตความรู้แต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตกิริยาคือการไปทำกรรมของจิตมันไปทำกรรมแรกที่เรียนรู้ต่อปัญหาเรื่องจับว่าเราวิชาเป็นจับมากการที่เราไม่รู้แล้วเพื่อความเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่อยากไม่ตัณหาตัดให้ทำงานตัวที่ตัดดันก็จะมีตัววิชาตัณหาตัดขาดตัดดันตัวที่เป็นตัวกลางก็คือตัวสังขารคือความเจตนาปรุงแต่งของเราเจตนาปฏิบัติเจตนาหรือตัวนี้ตัวกลางที่จับโดยตัวนี้ตัวพกก็คือการไปทำกรรมต่างๆนั่นเองถ้าเรียนแต่งนะก็รู้ก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทที่ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทที่เราเห็นธรรมแต่เห็นไหมว่าจะเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เกี่ยวกับการนั่งเพ่งนั่งเพ่งจะเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้นิ่งๆเฉยๆขี้เกียจทำงานขี้เกียจรู้ว่าโยมมาจากไหนกันทำไมอยากที่นี่อ่ะพอไปก็ไปดูหมอไม่มาสมควรใช่ดูมาจากเยอะแยะนะไม่ต้องมาถึงก็ได้ไปครูบาอาจารย์ไปสอนถึงโรงพยาบาลให้เป็นเกณฑ์จิตใจนะมันหนีไปทำงานได้ด้วยไปรู้ทันกันเมื่อคนรู้ไม่ทันการทำงานของจิตใจไม่เป็นไรรู้อารมณ์ที่ตัดจบกันรู้อารมณ์อันนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้กินอกุศลนะถ้าเกิดตาหมายเกิดขึ้นก็รู้ไปเข้ารู้เข้าถึงไปเรื่อยจะเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วผ่านไปนี่ต่อมาพอสติปัญญากล้าแข็งขึ้นเราจะพบว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆหรอกรู้แล้วเราก็ไปแทรกแซงเสมอๆรู้แล้วก็ไปยินดีบ้างก็ไปยินร้ายบ้างจิตมีการทำงานจิตจิตไม่ได้ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่จิตแอบทำงานพอสติปัญญาเรากล้าเห็นว่าจิตแอบไปทำงานจิตแอบไปดูทางตา แอบไปฟังทางหูแอบไปคิดทางใจไปทางตาไปทางหูทำงานอันเดียวไปดูไปฟังแล้วก็ไปทำงานทางใจสารพัดทำงานทางใจที่ต้องกว่าเหลือไปเลยก็ได้คิดอยู่ก็ได้มีอาการคิดอยู่มีอาการเที่ยวอยู่ก็ได้มีอาการแสวงหาอารมณ์ก็ได้มีอาการดึงอารมณ์เข้ามาก็ได้มีอาการปรับไปก็ได้มีอาการอัดตัวเองเข้ามาก็ได้รู้ว่าจิตไหลออกข้างนอกดึงกลับเข้ามาเป็นอาการของจิตนั่นเองให้รู้ก็ดูไปว่ามันยากที่มันยากเพราะเราอยู่ไม่เห็นตัวสภาวะเราปฏิบัติแล้วเราไปลุกลุกแบบทำทุกตัวไปพิจารณากายไปหรือลงเท้าย่างเท้าไปที่เราอาศัยลุกลุกเกิดเป็นลุกลุกแล้วถ้าเราทำความเข้าใจได้ทำไมจะปฏิบัติเราอยากรู้ความจริงของชีวิตและชีวิตคือกายอย่างไรอยากรู้ความจริงมันต้องเป็นยังไงต้องดูเลยการรู้มันทำงานยังไงมันเป็นตัวเราไหมมันทำงานยังไงจิตใจอารมณ์ทั้งหลายทางใจจะเป็นตัวเราไหมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงไหมถ้าผ่านมาแล้วเราก็ไปแก้แก้เราจะพุ่งอยู่ไหมข้อมูลถ้าเรารู้ข้อมูลไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งเที่ยงเราแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการคิดเราปัญญาแบบคือสร้างตัดนิดเดียวคุ้มต้านเรื่องคิดเอาลอยส่วนปัญญาที่มันคิดได้เหมือนกันจะมีสภาวะทำรองรับคือจะเห็นรูปแบบทำรองรับเชื่อเรารับของปัญญายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาสติปัฏฐานสมุปบาทท่านคิดว่าเอ๊ะอะไรนะครับมีอะไรนะถึงจะมีความทุกข์ท่านก็รู้สึกเหมือนกับรู้สึกว่ามันมีร่างกายมันก็ทุกข์นะมันมีจิตใจมันก็ทุกข์นะมีการมีใจก็คือมีชาติเป็นตัวเราที่มันก็มีทุกข์นะไอ้ชาติเป็นเรื่องมาจากไหนเข้ารู้เข้าดูลงไปเพราะว่ามันมาจากความคิดและตัวแต่งจิตเองมาจากการทำงานของจิตใจเองอย่างรับรู้ทั้งหลายเราดูหรือยังอะไรต่ออะไรเราดูคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมันก็จะเป็นตัวปรมัตถ์เป็นรูปปรมัตถ์เป็นนามปรมัตถ์แต่พอเราเติมความรู้แต่งเป็นมันเกิดตัวเราขึ้นมาเข้ารู้ลงไปในกายในใจแล้วก็ค่อยๆเห็นเพราะเรารู้จะทำมันทำจริงๆไม่ใช่ตัวเรานะเราเติมความคิดลงไปแล้วก็เป็นตัวเราขึ้นมาทำไมถึงคิดอีกเพราะมันไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวฉะนั้นวิธีจะรู้จักความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราต้องเข้าใจเป็นใจเป็นตัวเราจริงไหมร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นตัวเราจริงไหมจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นหน้าตัวนี้รู้ว่าโมเมนต์เห็นหน้าตรงนี้จิตรวมความพอใจเปลี่ยนไปเรื่อยเข้าดูแบบจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของแปลกเราผ่านไปผ่านมาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานั่นปฏิบัติแทนที่จะไปดูความจริงแล้วกายใจหรือรูปนามไม่ใช่ตัวเรากับพยายามเหลือเกินที่จะบังคับให้เป็นตัวเราให้ได้จิตไม่สงบจะหาทางทำให้ได้จิตมีราคะจะหาทางดับราคะให้ได้จิตมีโทสะอยากดับโทสะให้ได้จิตมันดีแล้วอยากรักษาความดีเอาไว้ให้อยู่ถาวรที่รันดอนแล้วเราปฏิเสธความจริงของธรรมชาติที่ว่าทำน้ำโผล่บังคับไม่ได้การที่เราหันหลังให้ความจริงเราก็ไม่เห็นธรรมะเรามองไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะฉะนั้นให้แก้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีโยนิโสมนสิการมองในมุมที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมเป็นฐานนามธรรมไปถ้าจิตเมื่อไรเกิดอาการเช่นอาการตามความฟุ้งซ่านไปนี่ก็ฟุ้งแบบนึงอาการปฏิเสธความฟุ้งซ่านอยากหายฟุ้งซ่านก็ฟุ้งอีกแบบนึงไม่มีออกอาการที่ต้องรู้ไปเรื่อยๆหรือไม่ค่อยแตกสาวแตกกระจายความรู้แตก แต่ต้องมีรูปธรรมนามธรรมมีกายมีใจเป็นเครื่องรองรับอย่างเราคนอยากเห็นไตรลักษณ์อยากเห็นไตรลักษณ์แล้วคิดนามไม่มีกายไม่มีใจเป็นเครื่องรองรับเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้คล้ายๆเราอยากจะดูรอยขัดของผ้าแต่ไม่มีผ้าหารอยขัดไม่ได้อยู่ตัวขันห้าแค่ท่าเราไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าสูงสุดแต่พอเราฝึกปฏิบัติไปเราจะรู้สึกว่าขันห้านี่น่าอะไรเพราะเราเห็นรอยดำรอยของจิตใจเราขึ้นท่านทำอะไรอยู ่คิดถึงสถานหมู่อ้างครับ คิดรู้ว่าคิดจิตญาณการรู้ว่าจิตญาณการคิดมีใช้ได้จิตมีอาการคิดให้รู้กันยังแต่รู้เรื่องที่จิตคิดไม่ใช่ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะเรื่องที่จิตคิดเนี่ยเป็นสมมติต่างจากเช่นคิดเรื่องนั้นเป็นนี้คิดเรื่องข้าวเงินบาทคิดอะไรต่ออะไรแต่อาการที่จิตคิดเป็นธรรมะการเพ่งจิตจะเพ่งเอียนเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งอากาศเพ่งอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการเพ่งคิดอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการคิดเราตั้งนั่งว่างๆเที่ยวหาวางวางหนึ่งเมื่อไหร่เที่ยววางรู้ว่าจิตหาจิตมีอาการอะไรไม่ต้องสนใจหรอกว่าเป็นหาอะไรดังนั้นเราถูกหลอกไปเรื่อยๆเราถูกหลอกให้หาตรงนี้กันแล้วถ้าเมื่อไรรู้อาการจิตไม่ได้รู้สภาวะนะครับรู้การกระทำงานที่แท้จริงค่อยๆฉลาดไม่งั้นเราจะหลงเราจิตไม่ลงไปทำงานก็ทำเสร็จแล้วก็จะไปยึดอะไรอะไรนี่แหละถ้ารู้ถึงต้นทางของการทำงานของมันวิชาเป็นปัจจัยของต่างๆที่เกณฑ์ทำงานทำงานนี่ดวงใจทำงานตัวสังขารความไม่รู้เข้าทางเราเพื่อจะช่วยมันทำงานด้วยเช่นอยากจะรู้ธรรมะได้ช่วยมันคิดหน่อยอยากรู้ธรรมะก็ช่วยมันคิดรู้สึกความสงบดีความฟุ้งซ่านไม่ดีก็ช่วยมันช่วยมันคิดหรือช่วยมันบริกรรมไปช่วยมันทำงานตัวจิตอยากไปทำงานทำอะไร คิดบ้าง คิดรู้รู้ว่าคิดจบไม่ต้องว่าคิดเรื่องอะไรก็สนใจนะรู้ทันตัวที่คิดอะไรสมมติปัญญาเสียเวลาเพราะฉะนั้นสงสัยไหมสงสัยรู้ว่ามันเป็นจิตมีอาการสงสัยขึ้นมาแต่ก็จะอยู่ในบ้านแล้วต้องถามเลยเขาคือต้องถามตามคิดหรือว่าตามกรรมฐานอะไรผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่ผมรู้หรือไม่รู้เขาพูดกับไอ้ผมคุณทิศศาสนาอาวัยวิศาสนาน่าจะสุดยอดของการรู้รู้แต่ไม่รู้อะไรก็แต่เขาไม่เคยสมมติจะอย่างนี้สติเนี่ยเร็วเรื่องยังมาหาศาลเลยแค่จิตไหวตัวแล้วจิตเริ่มทำงานแล้วออกไปเห็นไหมยังไม่รู้จะทำอะไรถ้าจิตบอกว่าสุดยอดการรู้ธรรมะในขั้นนั้นจะเหลือแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาบอกไม่ถูกเลยว่าอะไรบอกได้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับไปเรียนยิ่งก็จะอยู่ด้วยนี่นะจะเป็นยิ่งมีลักษณะภาวนาเก่งเกินทำอะไรเลยรู้ทำให้เหมือนจบหลงนะหลงหัวหลงจบนะอาการที่จิตแอบไปทำงานออกไปรู้ทันการปฏิบัติจะสร้างเรื่องแทนที่เราจะไปดูว่าพ่อความทุกข์แล้วพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ทำยังไงจะไม่พลาดจากทำไม่ได้ แก้ปลายทางแก้ตัวที่มาหาต้นทางแก้ตัวที่มาต้นต่อจิตใจของเราแต่ต้องระวังนะคือคิดเอาไม่ได้คือเพ่งเอาไม่ได้แต่จะเพ่งจิตเพ่งจิตมันจะว่างๆไปแง่โยงสงสัยอะไร ค ือ เวลาเพ่งจิตเราคิดว่าไม่ต้องเพ่งจิตว่าใจเราคิด ในตอนที่เพ่งเนี่ยก็เพ่งจิตอยู่แต่แล้วจิตมันก็คิดตอนที่จิตเพ่งเนี่ยจิตคิดก็คนละจิตแบบคนละดวงแบบคนละขนาดแบบเพราะฉะนั้นจิตเองเป็นของที่เกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยมีบางคนก็สงสัยบางท่านสงสัยว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันไหมที่มีวิญญาณเหมือนกันจิตใจวิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณมีทั้งสามอย่างบางทีชื่อของจิตมีเป็นสิบอย่างกันตระก็มีอะไรมีเยอะมากชื่อของจิตแต่แท้จริงก็คือลักษณะของจิตมีอันเดียวมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตหรือถ้าจิตไปรู้อารมณ์ไปเผยอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตแต่ถ้าจิตไปกระทบธรรมารมณ์เครื่องกระทบธรรมารมณ์เรียกว่าใจนี่ถ้าจิตไปรู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่ไปรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกจักขุวิญญาณจิตนั่นโลกวิญญาณจิตเราไม่เรียนพูดขนาดนั้นก็ได้นะเรียนแบบทำเราเรียนอย่างหลวงปู่เทศก็ได้ถ้าเราไปเรียนอย่างนักปฏิบัติแต่ท่านก็ตอบบอกว่าจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละแต่เพื่อนเดียวกันเองแต่จิตเนี่ยเมื่อรู้อารมณ์เนี่ยชอบหลงอารมณ์หลงยินดียินร้ายแต่ใจนี่มันฉลาดใจมันรู้อารมณ์เฉยๆเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายท่านเรียนสรุปของผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงใจผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงใจถือว่าเป็นกลางก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงวิธีปฏิบัติของเราคือเราไปรู้ทันจิตใจที่มันไม่เป็นกลางเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันหลงในข้างนอกเดี๋ยวมันหลงข้างในเดี๋ยวมันมีอารมณ์หยาบเดี๋ยวมันมีอารมณ์ละเอียดเราไปรู้ทันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันชอบเดี๋ยวมันเกลียดเราไปรู้ทันตรงที่มันไม่เป็นกลางแล้วก็เฝ้ารู้แต่สบายในที่สุดไอ้ความไม่เป็นกลางจะดับไปจิตใจยังเป็นกลางขึ้นมาอีกเขาไม่ใช่ไม่ใช่คือจิตนี่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์จิตมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องมีจิตถ้าจิตเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้นี่เพียงแต่ว่าคนทั่วไปเขารู้อารมณ์แล้วต้องหลงอารมณ์ด้วยหรือผู้ปฏิบัติทำไปปฏิบัติอารมณ์คืออะไรก็คือขันธ์ห้าคือการกระจายการกระจายในอารมณ์จิตไปรู้ร่วมกับที่กายรู้ร่วมกับที่ใจรู้ว่าเป็นเรื่องในที่สุดก็เข้าใจความจริงว่าการใจไม่ใช่ของเราเราเริ่มริ้นรนก็สงบเข้ามารู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือเช่นไม่ได้ไว้ใจภาษาปัญญาที่ไม่ได้เรียนเราก็เรียกว่าจิตที่มันมีปัญญาเป็นกลางมีปัญญาเรียกยานสัมปยุทธ์เรียกมีชื่อยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแต่แค่เราสงสัยแล้วเรารู้ว่ามันสงสัยอยู่ที่จิตตาเสียอยู่ถ้าเรานั่งอยู่เรารู้ว่าร่างกายมันนั่งค่อยๆดูกันถ้าเราชอบเรื่องกายเป็นนักบาจารย์นักตาดูในเรื่องกายเราก็รู้สึกถึงร่างกายที่มันนั่งอยู่เดี๋ยวมันยืนเดี๋ยวมันเดินเดี๋ยวมันนั่งรู้สึกถึงการนั่งถึงอาการนั่งการนั่งเราก็ไปสังเกตไปเรื่อยไอ้ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุคล้ายๆแขนก็ยกมาตั้งตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องยกไปตั้งที่อื่นต่อพอเราเห็นว่าจริงๆเราไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนธาตุเราเริ่มเจริญปัญญาจิตใจก็เหมือนกันจะเจริญโดยที่ว่าจิตเราโกรธจิตเรารักจิตเราเป็นบุญเป็นกุศล พอเราตื่นมากๆแล้วเนี่ยความโกรธก็ไม่ใช่จิตหรอกเหมือนที่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาแล้วผ่านไปตื่นมากๆแต่แม้กระทั่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราอีกจิตก็เป็นธรรมชาติที่รู้ว่าเราแต่เดี๋ยวก็ไปรู้ทางตาเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวก็มารู้ทางใจคือมันนั่งคิดอะไรต่อไปถ้าสังเกตถ้ารู้ลงไปในการในใจมากๆเนี่ยบ่อยๆเรียกว่าการเจริญปัญญาโยมทำอะไรไม่คิดไปเรื่อยๆรู้ทันแต่คิดไปเรื่อย ๆ อะไรนะโยม เวลาติดชอบเป็นห่วงออกไปข้างนอก ไม่ดื่มไม่ดื่ม เ ราแค่รู้ทัน ร ู้ว่าทันแล้วไปแล้วรู้ทันว่าไปห่วงรู้ทันว่าไปคิดรู้ทันว่าไปสงสัยถึงจะเฉยเฉยอย่าพยายามอย่าทำอะไรมากกว่าการรู้การปฏิบัติมีสองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาสมถะเนี่ยจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบที่ต้องทำแต่วิปัสสนาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบรู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆที่สุดจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านที่มีความสงบที่ดีไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอาการของจิตที่แตกกลอนเป็นตาตาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นพอจิตของเราไปห่วงข้างนอกเรารู้ทันแล้วก็บวกจิตในขณะที่บวกเนี่ยเป็นอกุศลหลงไปแล้วจิตขณะที่รู้ทันแล้วบวกเป็นกุศลเรียบร้อยมีสติมีปัญญารู้ทันแค่จิตหนีไปคิดสักไหมจิตหนีไปคิดรู้ทันแล้วหนีไปคิดรู้ทันจิตของเราไปเรื่อย เ รา อย่างนี้ใช่เราทำสมาธิเนี่ยถ้าเป็นฐานที่จะมาสังเกตจิตใจของเราเช่นเราหัดพุทโธพุทโธนะเราพุทโธพุทโธไปแล้วพุทโธก็จะไปสังเกตจิตอย่าเอาพุทโธแค่ให้สงบพุทโธก็สงบเป็นสมาธิเฉยๆเป็นสมถะเฉยๆไม่ตอบปัญญาถ้าอยากพุทโธให้ถูกตอบปัญญาได้ตอบวิปัสสนาได้ก็มาพุทโธพุทโธไปใจอยู่กับพุทโธจิตอยู่กับพุทโธรู้ว่าจิตอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธพุทโธวันนี้พุทโธยังไงก็ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเราเอาพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาในจังหวะคือจิตนี่เราพุทโธมันตั้งไว้รอบปลาหรือรอบจิตของเราปลาอยู่กับพุทโธก็รู้ปลาหนีไปที่อื่นก็รู้ปลาที่สงบปลาที่ฟุ้งซ่านก็รู้ถึงรู้ทันพอเรารู้ทันจิตใจตัวเองนั่นเองจะเลยปัญญาต่อแต่ถ้าไม่ไรเราจะเรียนปัญญาไปแล้วเราชักไม่รู้เรื่องมาชักวงชักจับก่อนแล้วก็กลับมาพุทโธเลยแต่ถ้าเราอยากเรียนปัญญาแล้วเราพุทโธทุกเดียวเลยก็ไม่เกิดปัญญาท่านอาจารย์มหาบัวเคยสอนท่านมาออกอวัยวะโชว์ผมก็กราบเรียนถามท่านผมเนี่ยหนักสมาธิถ้าผมทำสมาธิมากๆก็เป็นเกิดปัญญาไหมจะหาลงไม่เกิดหรอกเป็นเรื่องสมาธินั้นยิ่งทำยิ่งขี้เกียจนะยิ่งทำแล้วไม่อยากออกไปรู้หรอกไปเห็นอะไรอยากชอบข้ามจิตสร้างตัวอยู่คนเดียวในโลกนะสมาธิมันก็เลยไม่เกิดความฉลาดรอบรู้ในขันธ์ห้าในกายในใจถ้าเราอยากเกิดปัญญาอยากเข้าใจว่ากายใจเราเป็นยังไงทำงานยังไงก็ไปรู้สึกเราไปสังเกตเรา เป็นร่างกายเนี่ยมันเป็นของเที่ยงจริงไม่จริงไปสังเกตเนาะเนี่ยมันหายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกแล้วหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้หายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกจะทานอาหารไปก็ต้องขับถ่ายออกขับถ่ายอย่างเดียวไม่ทานก็ตายทานอย่างเดียวไม่ขับถ่ายก็ตายหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ตายที่ร่างกายของผมไม่คงที่มีธาตุเคลื่อนไหวไหลเข้าไหลออกบังคับเขาไม่ได้จิตใจนะจิตใจแล้วพบอารมณ์ที่ดีมีความสุขแล้วพบอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์อย่างกินเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเราก็ไปรู้แบบเราก็จะรู้ว่าพ่อจิตใจก็บังคับไม่ได้หนูไม่ค่อยสบายน่าดูคือจิตเยอะน่าดูThank you.